wapi kufanya kazi. Tufanya kazi kwa bidii tupate mali. Na tutakuwa kweli watu wa heshima. Hapa Nairobi, tunao Afrika, wanajiita ati sisi ni wauni. Kazi yetu kunyang'anya watu pesa, na mukishikwa na polisi mutafungwa. Kwa mtafungwa maisha, jela kubwa, kazi ngumu na viboko. Sisi wa Afrika, hiyo ni heshima gani? Kunyang'anya kila mtu pesa zake, na mukishikwa mtafungwa maisha, jela kubwa, kazi ngumu na viboko. Wenzangu wote wale wa Afrika, tulikuja Nairobi kufanya kazi. Tufanya kazi kwa bidii tupate mali. Na tutakuwa kweli watu wa heshima. Tufanya kazi kwa bidii tupate mali. Na tutakuwa kweli watu wa heshima.